Welkom iedereen bij IT-Bende 245 van 7 februari 2014. In de box hangen Witold Kapensky, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ja, we hebben een CEO. We hadden het vorige week al aangekondigd, tenminste bij Microsoft. En onze prognose was toch uiteindelijk wat er ook gebeurd was. Satya Nadella. Ja. Nou, hij is in India opgegroeid, hè? Wel je successtory, hè? Vanuit India. Hij komt wel uit een welgesteld milieu uit India. Maar toch wel gestudeerd. En dan gestudeerd in Wisconsin. In het noorden van Amerika. En dan Chicago, een MBA gehaald. En dan toch 22 jaar bij Microsoft aan het werk. En, maar ik denk dat wat nog belangrijker is, de terugkomst van Bill Gates. Mm-hmm. In principe, want je ziet toch een beetje een soort Steve Jobs-achtige dingen. Dat Bill Gates toch wel weer terugkomt, hè? En toch Nadella gaat steunen. Mm-hmm. Ik denk dat, dat we daar ook moeten gaan naar gaan kijken. Dat die rol van Bill Gates echt heel groot wordt nu, denk ik weer. Ook in de visie. Ja, ja. En is dat een. Dat wordt toch, laten we zeggen, in de pers toch niet al te positief gezien? Men zegt, ja, luister, er zijn zulke fouten gemaakt. Eigenlijk was hij te laat met internet. Hij was te vroeg met de tablets. Hij was te laat met de mobiele. Hij is op de verkeerde manier met touch aan de gang gegaan. Hè? In de zin dat touch wordt nu opgedrukt in de zakelijke omgeving. Het kleine spul niet gezien. Ooit was Bill Gates natuurlijk de man die op het juiste moment de juiste dingen deed. Die op het juiste moment IBM een DOS aanbood. Ik heb het ook gezien in de wereld van de MSX. Hij kon heel handig op het juiste moment de juiste dingen niet zelf bedenken, maar overnemen. Ja, maar dat tovertrucje is dus een beetje mislukt de laatste tijd. Want eigenlijk is Microsoft een bedrijf in de problemen. Of niet? We zagen toevallig, nou, als we dan over dit soort moves hebben, we zagen dat er 15 miljoen in Foursquare is gepompt door Microsoft deze week. Dus je ziet wel opeen, ik weet niet of dat dan ook meteen een Bill Gates actie is, maar Foursquare is natuurlijk wel zo'n, daar kan misschien wel eens wat uit voortgroeien, zal ik maar zeggen, als location-based company. Als je Foursquare tegenwoordig op je telefoon hebt, krijg je ook steeds meer location-based advertenties al rechtstreeks en zo aangeboden. Dus er gebeurt daar wel wat. En 15 miljoen heeft Microsoft erin gestopt. Dat is voor Foursquare natuurlijk leuk. Nou, ik vraag me dan wel af of dat dan van Bill Gates meteen uitkomt. Van laten we meteen dan. En hoe visionair is dat? Ik bedoel, als ik nou kijk naar location-based, dan zie ik een clubje als Layer die probeerde bladen en print te koppelen aan Maar Layer is te vroeg. Ja, dus het komt allemaal neer op timing. Heeft mm-hmm. Bill Gates timing? En nu gaan we dus Foursquare zeiden wij al anderhalf jaar geleden. Ja, nee, maar Foursquare is wel degelijk een belangrijk iets, maar 15 miljoen is voor small beer voor Microsoft. Mm-hmm. Ja. Ik bedoel, dat laat je door een of ander mannetje onderin de organisatie mag dat uitgeven. Laten we even terugkomen op Nadella. Nadella is een slimme man. Hij is slimmer dan Steve Ballmer. Maar hij mist dat inspirerende. Ja, ik zie de man en hij komt heel soft, een beetje India's over. Maar ik vind hem niet erg sociaal. Niet dat wat de manschaft aanvuren, dat kenmerkend was voor Steve Ballmer. Ik heb hem een aantal keren gezien en ontmoet. En ja, die man die ging staan en die deed dat. Ja, die was een soort ploegleider, coach. Is die Nadella en hij komt uit de search-wereld eigenlijk, toch? Binnen Microsoft. Nou, dus hij heeft wel iets goeds gedaan. Hij heeft die hele cloud-divisie opgezet. En hij heeft er wel voor gezorgd dat Windows Azure, dat in het begin nog een beetje, Technisch, ik denk dat hij technisch heel goed is. Maar business ook, hoor. die cloud divisie van Microsoft, dat is toch wel de toekomst. Daar heeft hij toch wel zijn sporen in verdiend. Daar heeft hij toch wel goede zaken mee gedaan met Azure en met Office 365 en met andere zaken. Maar we krijgen dus nu eigenlijk aan de Yahoo-kant een CEO die daarop gericht is. Bij Google is er al de hele tijd op gericht en Microsoft is er ook op gericht. Dus alle drie zijn een soort search online storage CEO's geworden. Cloud. Cloud CEO's. We hebben nu aan alle drie de companies cloud CEO's. Ja, nou ja, je ziet ook de eerste kritieken op mevrouw van die mooie blonde dame van Yahoo. Dat is allemaal wel leuk en zo. Maar het is niet allemaal makkelijke business. Maar ik denk dat hier is echt over nagedacht. Ze hebben een zacht aardig iemand in ieder geval naar voren gezet. Dus ook ik weet niet of het echt een typische massa-ontslagen durft te doen of wat dan ook. Dat zullen we nog wel zien. Maar zijn chaperon is toch wel Bill Gates. Mm-hmm. En eigenlijk Steve Ballmer ook. Het is Microsoft wil gewoon een stabiele organisatie zijn. Het is de derde CEO in 25 jaar. Precies wat het probleem is. Die stabiele organisatie, die heeft ze wel, zeker qua timing en ook qua delivery. Hè. Ik bedoel, iedere keer zeggen ze, nou dit komt klaar. En zelfs deze benoeming is anderhalve maand te laat. Ik vind het, op deze manier blijft Microsoft Microsoft. Mm-hmm. De vraag is het oude Microsoft geschikt voor de nieuwe wereld? Of zien we dit in de loop van de komende 2-3 jaar zonder een heel duidelijke uitgesproken leider? Want die Nadella is niet zo. Ik vind ook in het MKB zie je vaak gebeuren dat als je iemand, als de zoon de volledige controle krijgt, dan gaat het goed. Maar nu is de vader, de oude vader Bill Gates, die staat er nog die touwtjes te trekken. Ja. Heel vaak gaat het fout. In heel veel bedrijven gaat het fout omdat dan die man die het eigenlijk moet doen, zijn ding niet kan doen. Maar ze geven niet de volledige macht aan deze man, lijkt het wel. Nou ja, goed. Laten we zo zeggen. Ik denk dat hij wat meer visie heeft dan Ballmer. Mm-hmm. Maar zoals je zegt, hij staat onder de schaduw van Gates. Ik denk dat Gates ook teleurgesteld is in. Je moet goed kijken waar Gates het om te doen is. Gates wil respect van de wereld hebben. Nou heeft hij ontzettend veel geld gestoken in zijn andere bezigheden. Hè? Dus de wereld verbeteren. Maar daar komt steeds meer kritiek op. Dat legt hij naast zich neer. Hè? Hoe hij dat geld van de Melissa en Bill stichting belegt. Maar in feite heeft hij niet bereikt dat hij gezien wordt als de grote redder van de wereld. Gezondheid. Ja? Daar zijn allerlei vraagtekens bij. Dus wat doet hij nou? Ik denk dat die Nadella ook een soort stabiliteit is, ook intern, weet je wel. Ze hebben toch niet een outsider genomen. Iemand die de softwaremarkt helemaal niet goed kent. Bijvoorbeeld zo'n CEO van Ford of van iets anders. Want dan, je hebt altijd zo, als een nieuwe directeur wordt aangenomen, net die had er gelijk zijn discipelen mee. Hè? Een nieuwe marketing manager, een nieuwe finance manager, zijn PR managers. Tot heel veel onrust ook zorgen. En dat, er werken heel veel slimme mensen bij Microsoft. Je moet niet vergeten dat de rest van het management ook wordt gevoerd met allerlei mooie bonusjes. En als je bij Microsoft hebt gewerkt, heb je altijd een goede track record. Dan kan je altijd bij een andere softwarebedrijf aan de slag of een start-up. Mm-hmm. Dus ik denk dat het ook intern is van jongens. Kijk eens, je kan carrière maken bij Microsoft. Het is natuurlijk onrustig geweest. Binnen Microsoft zijn heel veel mensen al weggegaan. Hè? Bepaalde topmanagers de laatste 2-3 jaar. Bijvoorbeeld die man van die Windows 8 heeft ontwikkeld, waar het ook allemaal daarna mis mee ging. Simp, die is later prof geworden bij Harvard. Mm-hmm. En dit is toch een soort stabiliteit van jongens, kijk eens, we hebben iemand intern aangenodigd, lekker rust, Bill Gates is terug, wij zijn een bedrijf, wij snappen Windows. En als we iemand anders hadden aangenomen, die moet nog even nadenken, wat is nou Windows Server, wat is Windows Azure. En dat is ook niet zomaar makkelijk. Dus weet je wel, je moet het toch wel een beetje kennen. En je moet niet vergeten dat die serverbusiness, en ik heb het niet over Windows 8, maar gewoon de groeimarkt, waarmee Microsoft nu echt lekker mee groeit, zijn toch al die datacenter-achtige oplossingen. Cloud, Azure, die hele Windows serverreeks, Hyper-V, voor virtualisatie. Dus ik denk, het is ook een soort stabiliteit, weet je wel. En die man, zo'n Nadella, als hij naar een conferentie gaat, en hij spreekt met Microsoft-gebruikers of met Microsoft-partners, dan snapt hij ze. Hij snapt de community. Ik denk dat we daar ook nog moeten kijken. Ja, want ik denk inderdaad wel dat het op sommige vlakken heel raar wordt, de toekomst. Want we zien nu de Asus met een Chromebox van $179 komen voor in het bedrijfsleven. Als dat de interfaces worden, wij hebben al vaker geroepen dat dit de prijzen van de interfaces worden op van de werkplekken. Maar ja, $180 voor, daar zit alle licenties, alles in natuurlijk. Dus dat gooi je op je bureau en je hebt een werkplek voor een werknemer gecreëerd. Dan moet je wel je geld gaan halen in de cloud natuurlijk. Ja, maar als je goed naar zijn cv kijkt, je moet een keer naar zijn cv. Wat heeft hij vroeger gedaan? Hij is van Sun Microsystems, ooit heeft hij daar gewerkt. Dus naar Microsoft gekomen, 22 jaar geleden. Hij heeft heel veel ervaring met ERP, hè? Dynamics. Nou, dat is een enorme groeimarkt voor Microsoft. Microsoft moet daar sneller in groeien. Daar is Microsoft een beetje achterin gebleven. Want Microsoft heeft Dynamics ook laatste jaar op de schop genomen. Ook de salesorganisatie. Nou, dat snapt hij. Het is wel iemand die de enterprise business kent. Dus hij weet die Windows 8 migratie wordt natuurlijk... Die Windows 8 natuurlijk wordt nog flink gevecht tegen Android en tegen Apple. Maar hij snapt wel wat allemaal in die serverruimte afspeelt. Mm-hmm. En dat is juist toch de groeimarkt van Microsoft. Dat alles toch nu on-premise draait. Alles moet naar de cloud gaan. En ik denk dat toch wel een man is die heel rustig, zonder veel geschreeuw, van wij zijn de beste of wat dan ook, daar een schoen aan kan geven. En dan heb je nog altijd nog andere figuren binnen Microsoft. Ja, die wat minder kunnen schreeuwen en wat agressiever kunnen zijn. Of een kleurrijk kunnen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus... Maar ik denk, als we nou even kijken naar de browser, is nu, er ontstaat nu een echo op een of andere manier. De browser die wordt krachtiger en krachtiger, zou ik maar zeggen. Vanaf IE10 krijgen we dat we dus een cloud, een JSON-object hebben, als we het even technisch benaderen, ja. Die, waar alle data in zit. Dus de cloud worden straks allemaal JSON-objecten die heen en weer vliegen naar de browser toe. Maar wat doen al de .NET programmeurs dan? En al, want er is straks helemaal geen lokale PC en infrastructuur meer. Ja, die is nog steeds wel in de datacenter. Ja, nu. Maar ik bedoel, we gaan dus wel richting de datacenter dat alles JSON-objecten wordt. Maar dan moeten dus de grote .NET companies die nu allemaal nog massale pakketten schrijven voor boekhoudpakketten en weet ik veel wat, die moeten toch schakelen of komen er gewoon hele nieuwe bedrijven die de nieuwe wereld omarmen? Wel, zie jij daar ook al verschijnselen van dat er complete boekhoudprogramma's helemaal niet meer in .NET geschreven worden? Nee, maar die worden in .NET geschreven of die worden geschreven in Java of in een nieuwe software. Maar het is nog steeds business to business. En volgens mij nog steeds wel gewoon .NET en Java. En je ziet natuurlijk wel die nieuwe cloud gebaseerde software. Dat gebruikt dan weer Python en weet ik veel allemaal andere ontwikkelingstalen. Maar het is toch nog altijd een safe bet, zeg maar. Ja, maar hoe lang duurt dat? Want het gaat natuurlijk nu opeens harder dan vroeger. Microsoft heeft er geremd en geremd, maar met de komst van IE10 is de rem eraf. Is mijn visie. En ik denk dus dat gaat ook grote veranderingen in de komende jaren teweeg brengen. Dat de rem van de document viewer. Microsoft heeft eeuwen geremd met die Internet Explorer. En nu hebben ze in concurrentie met Google Chrome hebben ze de browser zo krachtig gemaakt dat de rem eraf is. En we kunnen dus nu, de hele wereld kan nu geweldige applicaties bouwen die overal in de cloud en overal werken. En ik ben een beetje bang dat de oude .NET applicatieontwikkelaars, als ze niet opletten, binnenkort gewoon weggeveegd worden. Want waar ga je je .NET applicatie vanaf starten? Niet vanaf de cloud en ook niet vanaf je server, want die heb je binnenkort niet meer. Dus het wordt een interessante wereld in mijn optiek. En het is goed dat er dan zo'n cloudman aan het hoofd van Microsoft staat. Ja, nou, ik denk hij. Ik geef hem. Dit is wel helemaal wel overwogen, dit. Mm-hmm. En ik vind het geen verrassing. Ik vind dat hele circus eromheen, al die externe CEO's. Weet je wat het is? Ik heb het zelf meegemaakt. Mensen die van buiten komen kunnen voor heel veel onrust zorgen. En misschien kunnen ze misschien wel een soort performance doen. Of die gaan nou op Excel-sheetjes kijken. En dan gaan toch veel mensen weg, denk ik. Het is slimme mensen, weet je wel, die kunnen altijd wel elders een baantje krijgen. En Microsoft heeft er nu voor gezorgd dat andere CEO's, zoals Kevin Turner, die toch wel vaak de meest inspirerende keynotes geeft. Dat is de CEO. Mm-hmm. Komt van Walmart vandaan. Dat is trouwens een grote vriend van Ballmer. Ballmer heeft hem ook naar Microsoft gehaald, toen hij nog CIO van Walmart was. Ja, dat is toch wel de man, weet je wel. Daar staat iemand op het podium. Een klein mannetje met een snor. Maar wel, die snapt het wel. En die dat is wel iemand gewoon die alle, ja, weet je wel, een leger kan leiden, zeg maar. En ook agressief de markt in kan gaan. Dat is natuurlijk een vechtmarkt. Dus ja. Ja, ik denk dat hij dan ook wel gewoon zijn taken zal blijven voeren. En dan Nadella is gewoon, ja, meer rust, een beetje karma-achtige figuur. Die gewoon zorgt dat alles intern lekker loopt. En Nadella is ook een outsider, hè, binnen Microsoft. Niet iedereen kent hem, of hij is een beetje rustig. En ja, er is hier over nagedacht. Mm-hmm. Echt waar. Echt waar. En ook die terugkomst van Bill Gates. Kijk, die Bill Gates heeft natuurlijk, die zwemt in het geld. Die reist de hele wereld over. Die heeft enorme goede contacten met de rest van de rijken van de aarde. En met overheden en met weldoeners. Ja, en die snapt, die kijkt ook wel wat voor problemen mensen mee kampen. En hoe IT zaken kunnen verbeteren. En die zal toch ongetwijfeld ook zijn invloed laten gelden. We gaan het zien. Luc, ik neem aan dat jij zag wat er allemaal met Sony ook gebeurde deze week. In het bredere ding is, kijk, we zitten in een tijd waarin de dingen toch heel snel veranderen. Waar we zien dat grote bedrijven heel snel kunnen groeien, maar ook heel snel onderuit kunnen gaan. Nee, op dit moment de KPN in Nederland is gewoon eigenlijk aan het afsterven. Weer 10% minder. Je hoort dat ook van andere grote bedrijven. Een club als Sony, laten we toch even aannemen, dat was toch echt een wereldmacht 10 jaar geleden. De televisiedivisie die verzelfstandigen ze. De PC's, de laptops en het merk Fayo gaat er ook uit. Ja, natuurlijk wel. De Fayo hebben ze natuurlijk jarenlang veel energie in gestopt om daar een goed brand van te maken. Dat gaat nu weg. Nou, dat was een goed brand. Daar is ook het probleem niet. Maar schijnbaar kunnen ze in de markt niet mee. Er zijn veranderingen in de markt. Met name dus de overgang op mobiel, waar ze eerst samen met Ericsson wat geprobeerd hebben. Dat hebben ze weer teruggekocht. Toch niet Sony Ericsson, toch niet helemaal gelukt. Nu Sony alleen. Het interessante is dat zowel Sony als Microsoft het van de games moeten hebben. Ja, als je kijkt naar de nieuwe producten, dan zie je dat die Xbox heeft behoorlijk wat geld in het laadje gebracht de laatste maanden. Meer dan wordt gezegd dan de hele Windows naar de consument toe dan. Mm-hmm. Dus de service heeft nog een kans, want op zich is het technisch een goed product. Dus, maar wat gebeurt er in de hele wereld? Je ziet bedrijven gewoon opkomen en onderuit gaan. En om dat tegen te gaan, om dus zeg maar een tweede leven te hebben, een tweede nest, een tweede dinges, gaat Microsoft misschien in de games, gaat Sony verder in de games. Maar wat gaat er gebeuren met clubs als Google? Die zijn nu ook 10 jaar oud en zie je een compleet andere kant uit gaan. Ik vind het verhaal van Boston Dynamics, waar ze robots maken. Die robotten, ja. Ja, robots. Ja. Ze hebben dus een hond gebouwd die spullen kan dragen. Ik dacht eerst, nou, je krijgt een soort robot soldiers. Nee, het zijn een soort hondjes die ze zo gebouwd hebben dat ze dingen kunnen dragen. He, een soort lama's die. En wat blijkt nou, en dat is softwarematig zo interessant, dat ze daarbij niet uitgaan van een cognitief model. Ze bouwen dus geen robot met een enorm sterke processor van binnen. Ze bouwen een robot met in de gewrichten, zeg maar, logische reactiepatronen. Veel kleinere stukjes programmering. Dus, en dat heeft iets te maken met de ontwikkelingen in het cognitieve denken. Hè, namelijk dat wij meer, dat ons lichaam eigenlijk meer reageert, direct reageert vanuit het lichaam. Dat we veel meer dingen weten omdat we voelen en omdat we ons denken relateren aan afstanden en dat soort dingen die dus met ons lijf te maken hebben. En dat is dus een nieuwe vorm van ja, programmeren, ook met Bayesian Logic, mm-hmm, die in auto's gebruikt wordt, maar ook in die robots. Ja, nou, maar je ziet, ik heb het natuurlijk ook al over Node.js gehad, dat een JavaScript aan de serverkant is, maar dat betekent eigenlijk, die node is ook echt, het woord node is ook echt zo bedoeld. Het is dus zo dat je gewoon een applicatie kan bouwen met 500 nodes. En die doen dan, alle 500 samen, doen ze de functionaliteit van wat vroeger een klassiek stuk software was. Alleen veel handiger. En ik kan me voorstellen dat ze bij dit soort dingen ook gewoon node... ik weet niet welke software ze toepassen, maar ik kan me voorstellen dat ze allemaal Node-programmaatjes door die hele robot heen weven. Of een alternatief wat heel erg lijkt op Node. Maar wat eigenlijk om neerkomt, is dat je distributed programming krijgt. Dat je dat een... Maar niet alleen in robots. Je krijgt het, er wordt ook al overal toegepast Node. En het begint steeds groter te worden. Omdat het gewoon dingen kan oplossen op een hele alternatieve manier. En het leuke van Node is dat de programmeur nog net kan bevatten hoe het werkt. Omdat ik weet niet of de programmeur moet bevatten. Ja, dat moet je wel. Je moet natuurlijk wel, als alles parallel gaat en door elkaar en achter elkaar. En dan moet je als programmeur natuurlijk nog wel het kunnen bevatten. Want anders kan je het niet meer ontwikkelen. En dat, met Node lukt dat, omdat JavaScript eigenlijk één proces is wat altijd maar één ding doet in tijd gezien. Maar al die Node samen, die doen dan hun ding. Omdat het maar één ding doet in tijd gezien, JavaScript, kunnen programmeurs nog in hun hoofd handelen, zal ik maar zeggen. Want als er 500 processen parallel zouden programmeren, dan kan je het gewoon niet meer aan natuurlijk als ontwikkelaar. Ja, oké, maar dit heeft dus iets te maken met een verandering, ook op een, zeg maar, filosofisch niveau. Dat noemen we dan embodied cognition. Mm-hmm. Ja, dat wil zeggen dat wij vroeger dachten dat alles denken in het hoofd zat. En zo is onze maatschappij ook georganiseerd. Hè. We moeten er logisch over denken. En nu zien we steeds meer dat er allemaal kleine procesjes zijn die eigenlijk op zichzelf gaan. En dan kijken we even naar ons lijf en dan zie je, als je vingers brandt, gebeuren er allerlei kleine procesjes op lokaal niveau. En dat zie je dus over de hele wereld. Het paradigma is dus aan het veranderen. We gaan af van een geleide, een bedachte economie naar een emotionele economie, naar waar dingen gebeuren op kleine schaal. Dat zie je in de software, hè, dus in die robots. Maar dat gebeurt op allerlei niveaus. En dat is denk ik iets wat een paradigma verandering die voortkomt. Ja, we noemen dat embodied cognition in de filosofie. Het heeft te maken met mirror neurons en allerlei manieren waarop we eigenlijk bewegen. We zijn dus voorbij de stoommachine, voorbij de computer, zijn we nu weer eigenlijk terug bij het lijf, zoals het reageert. Met allemaal individuele reacties, reflexen kunnen we dat noemen. En dat is zoals ook bedrijven eigenlijk weer aangestuurd zullen gaan worden. Niet meer van bovenaf geregeld, jij moet het zo doen. Nee, meer ruimte geven. Ja. En dat is ook, iets wat ik op veel bredere schaal zie. En wat misschien ook iets zegt over de mogelijkheid van die supergrote organisaties. Bedrijven als IBM en zo. 200.000 man hebben die in dienst. Ja, werkt dat nog? Kan dat nog? Is dat niet het probleem van Microsoft en Sony en KPN? Ja, mogelijk. Maar we zitten er niet alleen. Ook Apple doet rare moves deze week. 14 biljoen van zijn eigen shares kopen ze terug in 2 weken. Afgelopen 2 weken. Wat is daar? Is dat zorgelijk? Dat is toch ook een vreemde move? Of? Nee, dat is een move. Als ze denken dat hij omhoog gaat. Dat, laat ik zo zeggen. Ik zou als investeerder denken. Ah, er komt een groot nieuw product aan. Mm-hmm. En wij kopen die dingen in, want die gaan omhoog. En dan kunnen we weer geld verdienen. Ik bedoel, dat is voor een bedrijf als Apple, die heel veel contanten heeft, geen slechte business. Ja? Het aankopen van aandelen doe je als je denkt dat ze omhoog gaan. Mm-hmm. Ja, ze verwachten dat ze binnenkort met een product komen, waardoor ze hun 14 miljoen, en dan verkopen ze hun 14 miljoen net ingekochte aandelen, verkopen ze weer voor... speculeren op hun eigen product wat er aankomt. Ja, en welk nieuw product dan ook heeft te maken met sensors. Ja, Of dat nou biometrische sensors zijn, of ja, maar een product met sensors, die kan nooit zo'n impact hebben dat het nu interessant is om voor 14 biljoen Apple dingen te kopen. Dus het is vast een ander product. Dat ben ik helemaal niet met je eens. Kijk, we hebben een hele generatie... Je kan ook 4K-televisies leveren om Sony helemaal te wipen. Nee, het gaat niet om televisies. Het gaat om waar gaan we met nieuwe sensors naartoe? Wat kun je meer doen? We hebben een hele generatie iWatches die op dit moment niet meer doen dan een relay station zijn met een Bluetooth. Hè, zodat je op je pols kunt zien of de e-mails komen en dan kun je muziek een beetje doen. En die zouden zogenaamd allerlei bloeddruk en zo gaan meten en hartslag. Maar nou blijkt dat je daarvoor die polshorloges zo hard om je pols moet doen dat je wel je hartslag meet, maar je hand eraf valt na een tijdje. Hè? Dat zijn hele onpraktische dingen nog. Maar daar zitten enorme mogelijkheden met nieuwe sensoren. En Apple zou zelfs met bestaande iPhones gekoppeld aan nieuwe sensormogelijkheden best wat kunnen doen. Ik bedoel, daar zie ik de grote ontwikkeling in. Het zit eigenlijk de wearables, hè, je ziet dat met Google Glass, levert enorme mogelijkheden op. Je kunt terugkoppeling voor je gedrag, waar ben je? Ik zie de best wel mogelijkheid voor een enorme nieuwe doorbraak in de richting van gezondheid. En andere dingen met nieuwe sensortechnologie. Nou, ik zag ook toevallig in het nieuws deze week dat de New York police aan het testen is met Google Glass. Dus dat betekent dat we binnenkort gewoon al aangehouden worden op straat. Want ze kijken naar je en ze krijgen meteen compleet track record in beeld, zal ik maar zeggen. In een soort layer app. Dus komt eindelijk goed met layer. Over die Google Glass is gesproken. Er zijn ook organisaties die nu zeggen, we willen dat niet binnen hebben. Mm-hmm. Ja, want het is niet alleen een passief naar dingen kijken, maar je kunt er ook opnames mee maken, je kunt muziek afspelen. Men wil die dingen niet binnen hebben. Dus daar zit weer een privacyprobleem. Dat is sowieso op allerlei vlakken een probleem, zo'n bril dagelijks op hebben met zoveel informatie en streaming, video mogelijkheden en weet ik veel wat. Het zal niet weggaan, denk ik. Nou, ik voorspel dat er wat hetzelfde wat is gebeurd met virtual reality en 3D, dat het niet gaat maken, omdat het uiteindelijk heel onhandig is. En het zal best in beperkte toepassingen heel leuk werken, maar we gaan niet allemaal met zo'n bril lopen. Mm-hmm. Maar misschien ben ik te negatief. Ik bedoel, ik kijk nu bijvoorbeeld naar Facebook. Ik zie dat weglopen. En de reden die daarvoor gegeven worden is dat de kids niet meer willen dat hun ouders of een school of de NSA of wat dan ook weet wat ze allemaal met elkaar bespreken. Dus die zoeken andere manieren om weer contact met anderen te krijgen. Maar ze willen niet meer afgeluisterd of afbekeken worden. En dat is dat, of dat realistisch is, weet ik niet. Maar de kids hebben dat opgepikt. Ja, we zagen zelfs dat Twitter 25% in waarde is gedaald. Dat is dan even gewoon beurs. Maar ook omdat ze niet verder groeien. Nou, en dat geldt voor een heleboel van die dingen. En als ik dan kijk naar wat ik in de nieuwsmedia vandaag zie. Wat was het, minister Plasterk die even moest toegeven dat we wat 1,8 miljoen gesprekken hadden afgeluisterd. Maar dat was allemaal om een terroristen te vangen. Dus het valt allemaal wel mee. Ja, dat haalt wel de headlines. Kost misschien nog een minister hier of daar. Maar die afluister, dat gevoel dat we totaal worden afgeluisterd worden, gaat een reactie geven in de markt. En is naar mijn gevoel slecht voor Facebook, Twitter, noem maar op. Mm-hmm. En misschien zelfs voor de cloud. Hè? De totale gedachte, we gaan allemaal naar de cloud. Ja, wordt dan ook gezegd, maar misschien is een eigen cloudje toch beter dan, of een hybride cloud, toch beter dan een totaal publieke cloud die in handen is, en dat is ook duidelijk, van de Amerikaanse regering. Want het idee dat jij nog door op een Europese server te werken gevrijwaard bent van het doorzoeken van je spullen door de NSA is onzin. Dat is nu de afgelopen week ook wel door Google en door Microsoft wel toegegeven. Zij zijn Amerikaanse bedrijven en dus heeft de Amerikaanse overheid het recht om hun spullen op te vragen. Mm-hmm. Dan moet je dus niet in zee gaan met een Amerikaanse provider. Ga in zee met een Europese provider. Ja, en ja, denk je dat die splitsing gaat optreden? Dat we dus echt dat dat ik per se met een Duitse bedrijf ga werken omdat ik en dat zij dat ook hun marketing. Ja, dat is onzin. Dat Duitse bedrijf dat valt onder de Duitse geheime dienst die in opdracht van de NSA precies hetzelfde doet. Dat is wat duidelijk geworden is uit de onthullingen rond wat van Plasterk deze week. Het maakt allemaal niks uit. Kijk, het is natuurlijk een feit dat de geheime diensten technologie in handen hebben waar wij geen weet van hebben. Dus ze zijn in staat om nu alles af te luisteren en in te zien. En mensen reageren daarop door naar iets nieuws te zoeken. Hm. Maar ik heb het vermoeden dat de geheime dienst al lang heeft gekeken wat er daarna gaat gebeuren en wat er daarna gaat gebeuren. Dus de eerstvolgende twee opvolgers waarvan wij denken dat ze veilig zijn, daar kan de veiligheidsdiensten kunnen daar al lang bij. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar, en misschien overschat je toch ook misschien sommige van die diensten. Want in Nederland zouden we toch gezien de successen van overheid en IT niet verwachten dat er zulke visionaire figuren in de rondlopen met zoveel macht. Dat... Nee, misschien niet in Nederland. Nee. Maar er zijn wel slimme partijen in de wereld die dat wel kunnen. Mm-hmm. Ja. En die daar ook meer belang bij hebben. Hoe kun je dat nou toch zeggen? Als land staat er vooraan. We hadden twee ministers in Davos. En we hebben de koning in Sochi. Ja, want die moeten daar weg. Want die moeten boycotten. Ja, maar ik bedoel sowieso, je moet dat toch gewoon met het hele team gewoon niet eens heen. Nou ja, sporters mogen er voor mij eigenlijk wel heen. Dat mogen ze zelf weten. Maar je moet toch geen afgevaardigde van het Nederland daarheen sturen. Je moet het gewoon compleet boycotten. Zullen we het over die IT hebben? Wat? Alsjeblieft. Nee, we gaan het over Kees hebben. Nee, goed. Firefox dan. Jij bent toch van de software? Zeg wat over de touch web browsing Firefox. Ik kan er heel weinig over zeggen, want ik heb het niet geprobeerd. Oh. Omdat ik nog steeds niet doodgevonden zou willen worden met Windows 8. Mm-hmm. Ik heb me wel enorm verbaasd over het feit dat Mozilla zo ontzettend lang heeft moeten doen om een versie van zijn webbrowser geschikt te krijgen zodat die werkt op de metro-interface. Mm-hmm. Ik snap dat echt niet. Want Windows 8 is toch al een paar weken uit, is het niet? Mm-hmm. En het is ook gewoon een simpel vierkant vlak. Wat volgens mij zelfs gewoon een standaard... De interface is natuurlijk wel wezenlijk verschillend. Dat zie je ook met Internet Explorer. Mm-hmm. De metro-versie is wezenlijk anders dan de desktop-versie. Die allebei aanwezig zijn in Windows 8. Ik snap alleen niet dat het zo lang heeft moeten duren. Maar er is nu eindelijk... Mozilla heeft verschillende versies van zijn webbrowser in gebruik. Een stabiele versie, een beta versie, een alpha versie, een nightly versie. En de nieuwste mogelijkheden die worden natuurlijk uitgebreid getest en in vroege versies geïmplementeerd. Nu is er dan eindelijk een beta versie volgens mij, of zoals een alpha versie, waarin je met die touch versie aan de gang kunt. Mm-hmm. En dan denk je dat ze dat nog... Je hebt Google Chrome en Internet Explorer zijn nooit volgens mij toch de meest dominante aanwezig. Ze zijn eigenlijk te laat, zeg je eigenlijk ook. Waarom ze er zo lang over gedaan hebben is eigenlijk ook marketingtechnisch fout. Of komen ze in één keer met een geweldig product dat iedereen gaat installeren nu? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het erg afhankelijk is van wat voor voorkeur de gebruiker heeft. En laten we wel zijn, er zijn een hoop gebruikers die het echt niet kan schelen wat voor browser ze gebruiken. Mm-hmm. Dus vandaar ook dat het marktaandeel van Internet Explorer weer flink aan het stijgen is. Omdat het lang zo slecht niet meer is als dat het een lange tijd geweest is. Wat je zelf al zegt met Internet Explorer 10, vanaf dat moment is Microsoft weer flink gaan ontwikkelen en het beter gaan maken. Dus mensen lopen niet meer zo hard ervan weg. Andere browsers zijn enorm populair geworden omdat Internet Explorer zo weinig deed. Mm-hmm. En die achterstand. Ja, goed, ze hebben het geremd en geremd natuurlijk. Microsoft heeft het actief geremd. Bij Internet Explorer 10 hebben ze opeens de rem eraf gehaald. Ja, dus ja daarom... en nu is het dus de druk bij de consumenten is niet zo groot meer om op zoek te gaan naar een andere browser. Mm-hmm. Internet Explorer groeit dus weer flink een aandeel. Google pusht natuurlijk zijn eigen webbrowser heel erg hard, dus die is ook nog redelijk groot. Opera zakt in als een oude onderbroek. Ja, en maar ja, die hebben natuurlijk ook gewoon die hadden hun engine moeten houden. En ze adopteren gewoon een andere engine. Wat is dan nog de meerwaarde van... Nee, het heeft geen meerwaarde meer. Maar ze konden het denk ik niet meer financieel trekken om zelf te blijven ontwikkelen. Mm-hmm. Dus ze hebben een noodgreep gedaan en ja, inderdaad, het was slecht welke kant ze ook opgingen. Ze hadden het geld niet meer om een eigen engine te ontwikkelen en overstappen op een andere. Is het ook niet. Dus het is helaas over met Opera. Mm-hmm. Het is een niche browser geworden. En ik weet niet hoe lang die nog blijft bestaan. Ik denk, nou ze de open source code van Google gebruiken, kunnen ze nog wel een tijdje mee, maar het is geen onderscheidende browser meer, nee. Dat is einde oefening. Dat is ook mijn idee erover. Had je voor de rest nog opvallende software gezien in de markt of updates of... Nee, er wordt heel veel gesproken over de gelekte update 1 voor Windows 8.1. Mm-hmm. Maar ja, het duurt nog een week of 5 voordat hij officieel bij Microsoft vrijgegeven gaat worden. Zoals hij althans nu op de kalender staat. Misschien met het lekken dat iets versneld wordt. In ieder geval, 5 weken is een hele lange tijd en er kan best nog een hoop gebeuren. Dus er kan nog een hoop uitgehaald worden, er kan nog een hoop extra ingestopt worden. Of er kan nog een hoop veranderen aan de standaardinstellingen. Het verbaasde mij hoeveel er over is geschreven in het nieuws. En komt hij ook meteen op 8 april, denk jij? Gewoon zo van einde XP, hier is de nieuwe, even wat gewoon nog extra pushen. Oh, in maart op de kalender stond. Mm-hmm. Ik weet het niet precies wanneer dat gekomen. Nee, ik weet het niet. Er zijn wel steeds meer mensen die gelukkig in beginnen te zien dat echt over is met Windows XP. Volgens mij hebben we nog 60 dagen te gaan. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet zo dat het dan meteen stopt met werken, maar het gaat dan van verschrikkelijk onveilig naar heel erg verschrikkelijk onveilig. Mensen moeten echt overstappen. Ja, nou volgens mij zijn daar heel veel mensen zich van bewust. Schakelen ze dan over naar zo'n Asus Chromebox van €180 of iets vergelijkbaars? Want je kan het natuurlijk... Ik heb niet zo heel veel zicht op het bedrijfsleven, maar de consumenten die stappen gewoon massaal over naar wat er beschikbaar is voor een redelijke prijs. Ja, maar wel Windows, want ik zie sporadisch wel eens een Chromebook. De prijs is het niet, want je kan voor een paar euro een Chromebook aanschaffen, maar ondanks de prijs is dat niet de meest, ja, in Nederland in ieder geval, wat ik om me heen zie. Nee, een Chromebook is het niet. Het is te licht. Ik denk dat mensen ook een heel klein beetje huiverig zijn voor het altijd online moeten zijn. Het is leuk. Het is een soort tussenvorm, zo zie ik het althans. Ik weet niet of dat fout is, maar het is een tussenvorm tussen een tablet en een laptop. Mm-hmm. Het is een heel licht apparaat waar je eigenlijk alleen een beetje online mee kunt browsen en e-mailen en communiceren. Maar het is niet echt een machine waar je ook nog iets mee kunt doen. Nou ja, als alles in de cloud is. Wittel, kan jij je bedrijf runnen op een Chromebox van €179? Wat is er mee? Kan je daar je bedrijf op runnen? Ja hoor. Nou, het hangt ervan af wat je doet in je bedrijf. Mm-hmm. Ja, nou ja. Ik werk helemaal niet to the cloud natuurlijk. Dus, mm-hmm. Ja, kijk, ja. Als je inderdaad alleen wat administratie doet. Is een Chromebook. Hangt een beetje van je business af. Ik denk bordelen en ijskenten en zo. Dat gaat echt... ik heb wel office nodig hoor. Ja? Want op zich wordt het steeds beter, de Google Docs natuurlijk. Qua functionaliteit. Maar dan zou je te veel plekken zijn waar geen bandbreedte is, denk je. Ja. Mm-hmm. Ja, maar ik geloof zelf meer in een mix IT dat je on-premise werkt en een stukje cloud. Ik werk zelf met Google Apps. Mm-hmm. Het hele mailsysteem is Google. Maar ik heb wel erop Office draaien hoor. Office 365. Mm-hmm. Maar en dan kun je even lekker mee. Ja, je werkt toch nog steeds met Excel sheets, ook je business partners. Mm-hmm. Met Word. Laatst zag ik iemand met Open Office werken. Ja, het ziet er mooi uit, maar toch weer conversie gedoe af en toe, weet je wel. Mm-hmm. Ja, het is wel, ik vind wel dat Open Office stabiel is geworden. De Word en Excel versie zal ik maar zeggen. Dat helemaal goed. Dat is het enige waar ik eigenlijk mee werk. Mm-hmm. De PowerPoint krijg ik meestal opgestuurd van bedrijven, maar... Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Valt het geluid weg? Nou, dat is Bart die zijn ruis uitzet. Oh. Ik heb de microfoon uit, ja. Gaan wij op februari de 11e, volgende week dinsdag, gaan we de straat op. Gooien we het net plat. Dat is de wereldwijde Day We Fight Back. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, het is mij nog niet eens op mijn radar gekomen. Dus ik denk niet dat ik op straat loop. Waarom moeten we alles plat gooien? It's the day we fight back against mass surveillance. Nou, oké. Ja. En dan moeten we dus... ik krijg een beetje de indruk dat we dan camera's zouden moeten bekladden of beverven of wat dan ook. En... het doet me een beetje denken aan die film, weet je wel, V for Vengeance. Er is al zo'n maskertje op, zo'n grinnikende man. Het is natuurlijk wel iets. En het succes van dat soort dingen kan toch groter zijn dan je denkt. Juist omdat de kids misschien denken van nou, die moet maar zijn eind aan komen. Mm-hmm. Ja? Ja, ik ben het zeker. Ik vind het zeker wel een beetje te ver voeren hier en daar. Wat ik trouwens ook wel, dat was me nog niet bewust, maar we hebben nu een bankpas gekregen van de ABN met een speciaal logootje. En dan kan ik zomaar... tot 25 euro betalen zonder mijn pincode in te toetsen. Oh. Maar wat betekent dat eigenlijk? Zijn meer mensen zich daarvan bewust dat nieuw is? Want je kan als je pas gestolen wordt, dan kan in ieder geval overal van alles gekocht worden voor tot 25 euro met jouw pas. Het wordt weer interessant om een bankpas te stelen. Voor, nou ja, stel dat je zwerver bent, dan ben je toch wel heel blij dat je overal en nergens dingen kan kopen voor tot 25 euro. Ja, maar wat is dit, is er een verklaring voor gegeven? Is dat handiger of is dat... Nou, ik heb eerlijk gezegd net, er komt hier net vandaag van ABN nieuwe passen binnen, waar dat allemaal bij zit. En ik was me er helemaal niet van bewust dat we dat konden en dat nieuw was. Eigenlijk zou ik haast zeggen dat wil ik. Ik heb er niet bewust voor gekozen. Mijn eerste reactie is blokkeren die zooi. Maar ik weet niet of dat een optie is bij ABN. De banken doen rare dingen. Hè? Bijvoorbeeld, op een gegeven moment word je nu, ik reis nogal veel en dan heb je zo'n visakaart. En dan blijkt plotseling dat ik daar zoveel procent moet betalen voor valutarisico, wat er vroeger niet was. Misschien dat ze dat vroeger op een andere manier een beetje gunstig berekenden. Maar tegenwoordig wordt daar dus gewoon een percentage over alle buitenlandse aankopen gedaan vanwege de valutarisico's. Nou, als je dus veel koopt, bijvoorbeeld via het internet in Amerika... dan scheelt je dat zomaar 2 of 3%. Mm-hmm. Ja, dat vertelt niemand je, maar dat wordt gewoon opgedrukt. Hup, klaar. Ja, en dit is ook... Dit komt zomaar binnen. Het geeft mij allerlei. Als ik nou jouw pas scan of clone... Want ik maak natuurlijk gewoon een kastje wat jouw pas kloont... dan kan ik toch gewoon van jouw rekening tot 25 euro gewoon... afbliepen. Je bedoelt dat als je je kaartje ergens insteekt, dan kan iemand daar een apparaatje achtergehangen hebben bij de Albert Heijn, zonder dat je dat ziet, waardoor ze die gegevens hebben en die ze even verkopen. Nee, je kan toch gewoon langs jou lopen? Het zal vast wel met de Near Field Communication gaan of zo. Oké. Dus nee, ik weet niet tot op welk niveau, maar het stelt me wel. Het zet mij aan het denken. Zo dom kunnen ze toch niet zijn? Of, nee. Juist wel. Nee, er gaat nooit wat fout met dit soort encryptie en technieken. Die zijn altijd heel doordacht. Ja, dat weten we. Waarom gaat het mis? Nou, ik heb geen idee. Ik zag hem vandaag binnenkomen. Ik heb voor de rest nog niet. Maar ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat je ook niks hoeft te. Dat je niet zelf daar een beslissing over hoeft te nemen of zo. Ja, als je dus hem nu gewoon op straat laat flikkeren in je pas, dan kan iemand hem gewoon tot €25. En ik denk gewoon ook 100 keer. Want je kan gewoon in verschillende winkels. Dus er zit waarschijnlijk in een gemiddelde pas 2500 limiet op. Dus dat betekent dat je misschien in ieder geval honderden euro's kwijt kan zijn als je hem per ongeluk ergens laat liggen. Niet helemaal mijn wens. Dus ik ga nog verder onderzoeken op dit vlak. Ik weet niet of we nog meer nieuws hadden, anders zijn we toch wel een beetje aan het eind van de podcast, lijkt mij. Ja, nou ja, Lenovo dus, hè, en Google, ja. Dat was vorige week al misschien een beetje, maar ik zie dat toch ook wel als een trend van Chinese groei eigenlijk. Lenovo was ooit een IBM-clubje en is nu eigenlijk een steeds machtige partij aan het worden. Ja, en Sony Vaio verkocht, hè, natuurlijk. Dat is ook, Ja, maar ook dat, ja... De dingen verschuiven. China wordt belangrijker. Google is van zijn ellende af, zal ik zeggen. Hoewel ik dat niet helemaal begrijp. Want Google had toch ook eigen telefoontjes, hoe heette die dingen? Nexus. Ook verkocht. Nexus. Of ze die daar nou mee stoppen, want ze waren eigenlijk al aan het concurreren. Google is wat dat betreft een bedrijf eigenlijk wat heel breed allerlei dingen probeert. En misschien ook er weer mee ophoudt. We hadden het net al over die robots. Maar dit hebben ze ook even overgenomen voor 12,9 miljard. Ze schijnen dan uiteindelijk niet zoveel geld aan verloren te hebben. Omdat er zat wat cash bij en er zaten patenten bij en al dat soort dingen. Wat natuurlijk in deze tijd erg belangrijk was. Maar ja. Motorola had een hele brede portefeuille. Maar ik vond het toch wel belangrijk iets om te zeggen. Wat me opvalt inderdaad is dat de Chinezen in de opkomst zijn. Huawei ook met servers, Lenovo... Je ziet ook dat de recente serverkwartaalcijfers van Gartner, dat HP weer wat markt heeft gepakt. Maar eigenlijk vooral omdat er in China veel wordt besteld. Hè. Telecombedrijven hebben toch die snelle servers nodig voor hun infrastructuur. Ook online websites, online handel. Dus ik denk dat China toch wel zich in ontwikkeling is. Het is een enorme thuismarkt en ze hebben geld. Hè. En dat is nu eigenlijk het probleem. Amerika heeft ontzettend veel geld, 29% in de laatste 4 jaar of zo, aan meer geld gedrukt. Ja. Daar zie je ook dat de euro wat omhoog is gekomen. De euro staat eigenlijk relatief goed voor een Europese Unie die toch niet echt lekker draait. In Amerika draait het goed, maar de dollar staat lager. Dat komt omdat ze als gekken geld hebben gedrukt. En dat vinden die Chinezen niet leuk. Want dat betekent gewoon inflatie eigenlijk. Die Chinezen raken dus gewoon op een slimme manier hun centen kwijt. Dat kan zijn dat ze dan weer meer in Europa gaan doen. Maar daar zit... China is de grootste geldlener aan Amerika. Als Amerika kapot gaat, is China zijn centen kwijt. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wel heen en weer wel interessant. Maar... Ja, dus het is wel goed van Amerika om die dollars te printen. Vanuit hun oogpunt. Nou, het heeft een beetje gewerkt. Hè. De crisis in Amerika is eerder voorbij. En in Europa hebben we het niet gedaan. We zijn erg zuinig geweest. En ik vond de opmerking van een zekere Sander Boelens afgelopen week wel heel goed. Die zei, bedenk wel even dat wij in Nederland 450 miljard staatsschuld hebben. Maar ook dat we aan pensioengelden zoveel meer hebben dan andere Europese landen. Namelijk 200% van het bruto nationaal product. Versus 70% van de eerste komen, dat is Finland. Dus we bulken van de pensioencenten. 1200 miljard aan pensioencenten. Mm-hmm. Maar dat daar een uitgestelde claim van de overheid op ligt. Want pensioencenten zijn uitgestelde inkomen. Dat daar een claim van de overheid van ligt van zeg maar 30%. Misschien is het wat minder omdat mensen AOW krijgen. Maar zeg maar 20-30%. Maar dat daar dus 300 miljard tot 400 miljard claim van de overheid in ligt. Dus... In de visie van dat soort specialisten. Heeft Nederland helemaal geen staatsschuld. Mm-hmm. En hadden we dus veel meer geld uit moeten geven aan ja, infrastructuurprojecten, maasvlaktes, snelle treinen en ICT. En misschien als afsluiting, ik hoorde ook dat er een enorm ERP-project, en dat is natuurlijk een SAP-project, want die gaat altijd mis, bij Defensie ondertussen tegen de 900 miljoen gekost heeft. Mm-hmm. Ja, dat een van de grootste SAP-missers is in de historie, omdat de hele Defensie die zou zichzelf wel eens even gaan organiseren. En dat is nu een enorm uitgelopen en dure klus geworden. Zoals eigenlijk al die SAP-projecten waar ik van hoor, het zijn allemaal rampen. En ja, dat is, daar kan je natuurlijk ook geld naartoe gooien en dan verdwijnt het gewoon in de zakken van SAP. Ja, het zal dus niet een keer stoppen of is er gewoon, dat is gewoon lobby of zo. Want waarom wordt er steeds toch nog gekozen voor dit soort? Ongelooflijk. Ja, dat komt omdat men zulke fouten maakt. Een paar jaar geleden merkte ik op een gegeven moment dat ik van de overheid kreeg ik belastingformulieren waarbij ik het gevoel had dat ze plotseling een oude naam gebruikt. Een oude indicatie van mijn bedrijf. Ik dacht, er is iets mis geweest. Toen heb ik geschreven dat ik dacht dat er op een hele grote schaal iets misgegaan zou moeten zijn. Nu is duidelijk geworden dat er in 2007 een 750.000 digitale aangiftes verdwenen zijn. Dat hebben ze dus toen blijkbaar opgelost door een oude backup te gebruiken. Waardoor die naam die dan net veranderd was bij mij. Er is toen nooit reacties op gekomen. Ik heb dat goed geschreven. Ik dacht, er is iets goed misgegaan. En nu, in hoeveel jaar is het? 8 jaar geleden. Dat is wel handig, want dan kan de Belastingdienst ook niks meer doen. Maar na 8 jaar geven ze eindelijk toe dat er wel 750.000 aangifte verdwenen zijn. Is dat handig? Is dat vertrouwen op de cloud? Vertrouwen op de overheid? Ja, nee, ik hoor heel veel klachten nu ook, want er schijnen dat de overheid zijn cijfers op dit moment niet voor elkaar heeft. Dus eigenlijk elke loonstrook die nu uitgegeven wordt, is waarschijnlijk incorrect. Dus er wordt erg geklaagd over de overheid op dit moment, heb ik het idee. Vooral omdat ze dus niet helemaal klaar zijn en er wel verwacht wordt dat heel Nederland een correcte loonstrook heeft gekregen in januari. Ja, maar goed, het blijkt nog steeds dat de identificatie, DigiD, dat het de stemmachines, ik bedoel, het gaat steeds fout. De overheid is gewoon een hele slechte klant of een hele moeilijke klant. Of laat zich, laten we zeggen, gemakkelijk naaien door allerlei bedrijven die er wat geld aan willen verdienen. Mm-hmm. Ja, nee, duidelijk. Maar je ziet ervan over hoe het mis kan gaan. 900 miljoen, zei jij voor SAP. Ja, het gaat om een defensieproject van SAP, waar ze begonnen zijn met iets en dat heeft steeds meer gekost. Mm-hmm. Ja. Maar is dat maar, geloof ik, een kwart Joint Strike Fighter of zo? Dus dat maakt hem niet zoveel uit. Hè? Maar. Nou, ik vind voor 900 miljoen kan je toch wel heel wat ontwikkelen, hoor. Voor... Ja, maar dat blijft dus allemaal onder de radar. Ze zijn daar dus al 4 jaar of zo mee bezig. We hebben heel veel externe gekocht. Dus, en het zou eerst 100 miljoen zijn. En nu is het al gigantisch uit de klauw gelopen. En werkt het nog niet. Mm-hmm. En ik weet dat ik bedoel SAP. Ik hoor alleen maar slechte verhalen over SAP. Dat het allemaal niet werkt. En hoe die jongens dat voor elkaar krijgen. Dat weet ik niet. Maar misschien moet daar ook eens iemand onderzoek naar doen. Ja, we gaan volgende week misschien veel op verder. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ja. We gaan weekend houden. En tot ziens. Ja, doei. Doei.